राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 7 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे चेन्नई। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भगवान ने ये बात बताई कि मनुष्य को देखना चाहिए कैसा, कैसे विनाशी में अविनाशी को देखना चाहिए कि नाश होते हुए सब संसार में एक अविनाशी तत्व स्वतः सब में परिपूर्ण सामग्री विषय है सब में ही, ऐसे उसको देखे तो उस समान विधि से देखने वाला उस समान में ही स्थित होता है। वो है जो मतलब रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, कभी कभी हुआ नहीं, परिवर्तन है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो सब संसार में एक परिपूर्ण समान विधि से सब जगह परिपूर्ण है, सम रूप से, आनंद रूप से समान है। उसमें निरंतर है एकदम समान समम सर्वे भूते भूते संतम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। उसे देखना है, सही देखना है, अनुसत परमात्मा को ही देखना है, सब संसार को नहीं देखना है। संसार को देखना है वो संसार में रहते हैं, और परमात्मा को देखना है परमात्मा में रहते हैं। सोम पर्शन निषद पत्र सोम अवस्थम नये नत्मानी होता तत्व आदि पर आगे गति को प्राप्त हो जाता है। तो नाश होने में अविनाशी को देखे, जैसे वर्षा न होने पर आकाश समान है, वर्षा होने पर भी आकाश समान है, वर्षा बिगड़ जाने पर भी आकाश है जो भी है, आकाश बहुत सर्वगत नित्य आकाश की तरह सब कुछ होते ही उस समय आकाश रहता है जैसे, और सब कुछ न होने पर आकाश रहता है, आकाश में फर्क पड़ता ही नहीं, उसमें आने वाले दशा में फर्क पड़ता है, वो पढ़ने पर भी आकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा रहता है, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क सृष्टि में पड़ता है। वो है ज्यों का त्यों परिपूर्ण समान है किसी का सब में, उसे मात्र में उसको देखे है रूप है रूप रह दे है संसार है संसार है। ये है रूप वास्तव में परमात्मा का है, संसार का है नहीं। संसार क्षण परिणाम है भाव सकते अति क्षण में बदलता है, एकदम बदलता है, स्वर्ग अवस्था में भी प्रलय अवस्था में भी इसको एकदम बदलता है, एकदम बदलता है। इस बदलने वाले में न बदलने वाला है वो है जो तत्व है, उस परमात्मा तत्व को देखना चाहिए। जो समझदार है परमात्मा तत्व को जानने वाले है वो समझ उस समाज के लिए उसमें ही सुविधा समझदार लोग। सब विकार होते हैं ये प्रगति होता है, और वो प्रकाश प्रकृति से मैं देखे तो मैं नहीं देखे तो प्रकृति रहती ही नहीं। एक समाज से परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है, वो है रूप है रूप से, वो अपना साक्षात अपना है, वो है अपना है। तो भगवान ने कहा मम ही वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा ही अंश है, समम सर्वे समाधि से ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस परिपूर्ण परमात्मा का अंश जीव है अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि सुखरूप है, चेतन है अमल है, मलवेद है, स्वाभाविक सब में है, तो स्वाभाविकता में दृष्टि करना है, ये दृष्टि करना है। वो परमात्मा का है जो का त्यों परिपूर्ण समान समान सर्वेश भूते सूते सुंदरम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। इस विनाशी में अविनाशी रूप से इस परमात्मा को देखता है, वही ठीक देखता है। समय परिपूर्ण समान परमात्मा है जो गति परिपूर्ण है जो गति समय है। ये संसार में है कहते है ना, ये है नहीं, ये तो है रूप परमात्मा ही है। ये तो सब परिवर्तन होता है, अधिक रूप परिवर्तन होता है। नहीं मैं है लाश हो तो विदित भाव अश्व भाव विदित मान नहीं है। और वो विद्यमान सत्ता है उस असत करी हुई ना भाव विद्युत सत्ता स्वतः अभाव न विद्युत सब वस्तु का भाव कोई होता नहीं। समय परिपूर्ण है समान समम सर्वेश होते रूते संतम परमेश्वरम परिशत्सु अवनिशंतम यह पश्य तपश सवम वर्षण सर्वत्र आत्मा आत्मा तथो यदि परागति इस परमात्मा को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो उस दृष्टि परमात्मा ही है वो पूरी दृष्टि में भारतीय बसर हो आत्मा सुदुर्लभ सब परमात्मा स्वरूप है। जो संसार को देखते हैं उनकी दृष्टि में संसार ही है, परमात्मा को देखते हैं वो संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है वासुदेव सब परमात्मा ही है। उस परमात्मा को देखना अविनाशी में अविनाशी को देखना, अविनाशी को देखने पर विनाशी देखना बंद हो जाता है। वासुदेव सर्व सब परमात्मा उसको देखना ही वास्तव में देखना है। शाम शांत स्वाभाविक उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, समझ ही नहीं। परमात्मा है जीवन में कोई परिपूर्ण है उसको देखना है, उसको प्राप्त करना है, वही प्रापण्य है, वही वास्तव है सब सर्वेशम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समम पश्यन्वेष्टुमत्र समम अवस्थितम् न हिनस्य आत्मना आत्मानम् ततो याति परार्गति। समान रीति सब पूर्ण वो सबको स्वतः प्राप्त है, केवल दृष्टि हमारी ये विनशत है, हरदम परिवर्तन है, उस पर दृष्टि है, इससे अलग दृष्टि चाहती नहीं तो है, वो एक ही सब विश्वास शब्द है अविनाशी है जो मैं और जानने वाले महात्माओं को वो परमात्मा रूप ही वैसे ही जीता है समग्र सर्वेश भूतेश समूह प्राणियों में समान परमात्मा को ही देख रहा है एकदम परिपूर्ण सब नान्य गुणे भ्य कर्तारम जिनमें गुण है परिवर्तित गुण होता है गुणा गुणेश आकाश यदि शब्दी आकाश आकाश बोला थे शब्द है और उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं सृष्टि में फर्क पड़ता है समूह सर्वेश भूते समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्य परमेश्वरम् नहि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परांगति शांतिरूपे शांतिरूपे आनंदरूपे पुरुषार्थ विषम पूर्व में सम है वो ये समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं है स्वरूप ही अपना है ये शब्द नहीं है इस बात से रखने वाला वो नहीं जीता, ये नहीं कोई है माना है, नहीं है। ये पहले संसार नहीं था और पीछे रहेगा नहीं, और इसी होते समय भी नहीं में जा रहा है। जैसे आपका सबका बालकपन नहीं में चला गया, अभी अपने बालकपन को दिखा नहीं सकते, वो नहीं में चला गया है, नहीं में जा रहा है। नहीं के ऊपर दृष्टि रहने से है प्रति जाती नहीं जाती। तत्व को जानने वाला की है पर जाती है, नहीं पर नहीं जाती, तो वास्तव में है उसी वैसे ही। वो पर परिपूर्ण सब रूप से सत्ता रूप से सदा है। शाम शांत सदभाव से नारायण नारायण।